Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha karşı karşıyayız. Bizi Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Hilmi Nakipoğlu, Kamera Müzesi'nin kurucusu ve sahibi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendisini ben çok önceden tanıyorum. Müzesini de gezdim. Hilmi Bey çok değerli bir koleksiyoner. Birlikte koleksiyon kulüple pek çok sergide yer aldık. Yönetim kurullarında birlikte çalıştık. Hala da kendisi yönetim kurulunda emek veriyor. Ve kulübümüzü bir yere taşıdı. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tabii. Şimdi sizin 2002 yılında Kültür Bakanlığı'nın Türkiye Müzeleri kataloğunda yer aldı kameranız. Evet, aynen öyle. Kameranız. Ve kendi koleksiyonculuğunuzu da bir müzeyle taçlandırdınız burada. Ve o da çok değerli bir yere geldi. Eğer müze olmasaydı, yani daha doğrusu fotoğraf olmasaydı, başka bir şey toplamak aklınıza gelir miydi ya da fotoğrafa nasıl başladınız, bunu sormak istiyorum. Neden fotoğraf? Öncelikle ben size teşekkür ediyorum ve Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. Bugünkü röportaj için, konuşma için, sohbet için. İçimde kendimi bildim bileli eğitimde, kültürde ve sanatla böyle coşan bir yapım. Hep hayatımı, iş hayatımı da aynı şekilde renklendirmenin yolları. Kendimi bildim bileli müzikle uğraşırım ama hep amatörce, Türk sanat müzikisiyle. Kendimi bildim bileli tiyatro, dekorlarını da kendim yapardım. Okullarda, ortaokul ve lisede. Hatta yıllar sonrası Bakırköy'de, Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin bünyesinde Bakırköy Halk Tiyatrosu'nu kurup ihtiyacı olan derneklerin yararına oyunlar oynayarak, yani hayatın her alanında fotoğraf olmasaydı müzik olacaktı. Yani müzik olmasaydı tiyatro olacaktı. Muhakkak bir şey olacaktı. Yani hayatımı renklendirmek için kendime muhakkak bir şeyler bulmak ihtiyacını her zaman, onun bir açlık düşün. Aç olan bir insan yani suyu bulur suyu içer, çayı bulur çayı içer. Yani bir şey de kendimi tatmin etmek ihtiyacını hep hissettim. Müzeye kadar nasıl geldi bu? Yani toplamak, şimdi ilgilenmek ayrı bir şey. Bir de o konuda bir şeyler toplamak başka bir şey. O süreci... Ya 12 yaşındayım. 1960'ın ilk başı hemen. 12-13 yaşındayım. Bir paket, biraz klasik anlatım olacak. Fotoğraf kartı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama üzerinde İngilizce bir şeyler yazıyor. Bir iki kişiye de sordum. Sonra birkaç negatif, siyah beyaz, 6-6, 6-9 negatifler. Ne olduğunu ve nasıl yapıldığı, nasıl bir fotoğraf baskısı olduğunu, kontak baskı günümüzde. Onu belki çok kişi bilmiyor. İki camın arasına fotoğraf kartını, filmi koyup, karanlık oda yok. Ne yapacağım? 12 yaşında böyle şu bücürük bir şeyim diyelim, tamam mı? Annemin çeyiz sandığının içine boşalttım, içine girdim. Sırtınız. Müzeye gelenler görüyor zaten. Benim ilk karanlık odam diyorum. Birinci banyo, ikinci banyo, yani kimyasallar. Olmazsa olmaz. Bir kırmızı ışık, bir elektrik pille çalışan bir fener. Önüne kırmızı bir jelatin. İki tık yapıyorum. Sandığın kapağını kardeşim açıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 neyse sayı sayıyorum. Karta ışığı düşürüyorum. Kapattırıyorum. Öyle başladım. Harika. Makinem yok. Sonra plastik fotoğraf makinesi aldım. Sonra ortaokul ve lisede özel bir okulda okuyordum. Müdürüme ricada bulundum. Çok değerli Nurlar'da yatsın. Kendisi yayın evi sahibiydi de müdürüm. Kendi odasını bana verdi. Ben orada fotoğraf kulübünü kurdum. O aralar Milliyet'in ses yarışmalarına katılıyoruz. Evet. Akşam gazetesinin liseler arası tiyatro yarışmalarına katılıyoruz. Dekorlar yapıyorum. Oyunlar oynuyorum. İngilizce oyunlardan profesyonelce her türlü oyuna varıncaya kadar. Fazıl Hayati Çorbacı'nın oyunları var. Müsaipzade Celal'in oyunları var. Bir İngiliz Presley oyunları var. Aklınıza ne gelirse. İlk deneme tiyatrosu olan Şinasi'nin şair evlenmesi var. Orada şair rolüm var. Ama yani sonuçta hayat zaten bir tiyatro değil mi? Aynen. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Siz rolünüzü, ben rolümü oynuyorum. Herkes rolünü oynuyor. Aynen. Tanrı ana rahmine düştüğümüzdeki bize ne kısmet ettiyse yaşamımızda biz onu yapıyoruz. Yolumuzdan şaşmadan örnek olmaya çalışıyoruz. Kimlere? Bizimden sonra bizi yönetecek olan gençlerimize, çocuklarımıza. İşte koleksiyon kulüp üyesiyiz. Ben başkan yardımcılığını sergilemeden sorumluyum. Vitrinlerimi ben taşıyorum. Asgari ücretten hamallık yapıyorum. Ama benim için büyük ve güzellik. Haydi çocuklar koleksiyon yapalım tırnak içinde. Onları koleksiyonerle özendiriyoruz. Yani açıkçası dünü biriktirtiyoruz. Aynen. Dün nasıl birikir? Geçmişin kültürünü geleceğe aktarmak için uğraşıyoruz. İşte fotoğraf da, fotoğraf tek karede bir dünyadır diyor Ara Güler, toprağı bol olsun. Ve fotoğrafları çeken fotoğraf makineleri değil, arkasındaki ustalardır der yine. Arkasındaki düşünceler. Ve İbrahim Zaman da şunu der, ışığın efendisi olarak tanınır. Fotoğrafçılar dönemin tüm belge ve bilgilerini görsel hafıza olarak hazırlayanlardır der. Çünkü fotoğraf çok önemli bir belge. Evet. Peki fotoğrafa düşkünlüğünüz, sanata düşkünlüğünüz harika bir şey. Sonra bu merak sizi kamera almaya mı yönlendirdi? İlk fotoğraf makinemi alıp da artık okulda da bir fotoğraf kulübü kurduktan sonra her türlü sosyal faaliyetlerimizi ben görüntülüyorum. Filmi yıkıyorum, baskısını yapıyorum. Parlatmak için cama yapıştırıyorum karbonatosu. Derste çıtır çıtır sesler çıkararak fotoğraf kuruyor, düşüyor. Öğretmen ya ne oluyor diyor falan ama tabii ki biliyor ne yaptığımızı. Yani bizim işin mutfağından böylelikle. Sonra düşündüm ya bir fotoğraf makinesinin film hafıza bölümü. Bu dijitaldeki işte bellek gibi. Bir insanın gözü gibi merceği var. Görüyor. Her türlü acı, tatlı, her türlü olaylara, kavgalara, hani güzelliklere. Her şey şahit oluyor. Bir insan gibi düşünün. Ve her makinede kendine göre bir hafızası ve yaş itibariyle, model itibariyle farklı farklı hani büyük stüdyo tipi makinalardan, magazin fotoğrafçıların kullandığı makineler, gazetecilerin kullandığı reflexler, rekordlar, flexeretler, en basit dubiteller, bir efsane olan Leica'lar. Ya bunlar zaman içerisinde beni tamamen mest etti yani. Ve tutuldum. Kendimizi her alamadan. Hafta sonu, cumartesi ve pazar Hilmi'nin en kötü huyu bit pazarına koşmak. Bilmez miyim? Topkapı surlarının dibinden başlayan eşelenmeler, çınar altında Beyazıt oradaki eskiciler, Sirkeci'deki o hayyam pasajının içerisindeki ikinci el kamera satanlar. Hani Sabıkan'ın sicili kimliği karakollarda olur ya, benim de sicilim kimliği fotoğrafçılarda. Bir şey geliyor mesela bir takım. Mesela bir Leica takım böyle çanta içinde. Sizi mi arıyorlar? Telesi. Hilmi Bey burada çok güzel işte bir şey mesela deri çantasıyla falan. Gidiyorum. Elinde olsa bile alıyorum. Niye almayayım? Tabii. Yani havayı kirletmekten daha güzel bir şey bu. Anlayan anladı. Mesaj. Müzemiz Bakırköy'de gidilip gezilecek, görülecek listeler arasında başta yer alıyor. Peki, müzeyi ben geldim, gördüm, biliyorum neler var ama gezmeyenler için bu mesajımız, sorumuz olsun. Müzenize gelecekler, neler görecekler? İnsanlar. Şimdi öncelikle koleksiyon başlama tarihi 1970. 70'ten itibaren 95 yılına kadar elimde 900 makine satın var. Alma yoluyla. Hepsini İstanbul'dan, bu bahsettiğim yerlerden, Sirkeci'den, Karşı Kadıköy'den, Salı Pazarı'ndan, işte o Eskişehir'den. Evet. Belki de bunu şöyle de değerlendirilebiliriz. Bu makinelerin izi sürüse hepsi sınırlı, yani Türkiye'de kullanılmış makineler de olabilir büyük bir ihtimalle. Hepsi zaten Türkiye'den almamın. Hani yurt dışından da gelmiş ve burada satışa olabilir, ama çıkmış olabilir. Çoğu kullanılmıştı bu topraklarda. Kesinlikle. Hele öyle bir makine var, 1910 model. Ben ona iki oda bir salon diyorum esasında. Büyüklerden. Onun abisi de var. 1896 model. Çok ama güzel. 1910 model makineyi satın aldığımda İfsak'tan bir arkadaşımın ailesine aitti. Yüksek ahşap ayakları falan da vardı. Pera'da uzun yıllar, 1910 model çünkü. Atatürk'ün, Ulaner Atatürk'ün fotoğraftan çekildiği söyleniyor. Dolayısıyla o makine benim için çok önemli ve müzeme gelenler ilk onunla karşılaşıyorlar. Harika. Evet. O kim kullanmış bilinmiyor ama, değil mi? Onu kullanan aile de Rumeli kökenli bir aile. Tamam. Evet. Şimdi 900 makine tabii evde nerede durur? Vitrinlerde falan ama sığmayan var. Hiç sığmıyor, mümkün değil. İki büyük vitrin var ama mümkün onlar naylon işte kutularda veya alüminyum çantalarda, yani veya kolilerde. Bana hep sordular, ne yapacaksın? Hayalimi, hedefimi koymuştum. Hani hedefe olmayan gemiye rüzgar fayda etmez ya. Harika. Müze kuracağım. O dönemlerde bir ikinci bir bağış okul yapma şeyim vardı. 90'da Silivri'de babamın adına bir anaokul kreş yapmıştım. Biraz da eğitim hovardalığımdan bahsedeyim. Gönüllülük demiyorum. Hovardalık diyorum. Çünkü zevk aldığım bir iş eğitim. Ben işin alaylısıyım. Mimar değilim, mühendisiyim ama 50 yıldır inşaat hayatım var. Ve benim adım süslü müteahhittir. Çünkü renklerle uğraşıyorum, şekillerle uğraşıyorum, biçimlerle uğraşıyorum. Sanatla uğraşıyorum. Yaratan onu böyle içimize öyle bir koymuş ki serbest elim çok hızlıdır ve kuvvetlidir. Ve ayrıca yağlı boya resim de yaparım. Onu, o tarafımı söylemedim. Hobilerim içerisinde o da var. Sonuç olarak bir annemin adına Downlu çocukların eğitim gördüğü, göreceği bir bağış okul Bakırköy'deki vardı. Bakırköy'de. Zaten müzede farkındalık yaratmak adına 30 Mayıs 1997 yılında Sayın 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'in gelip okulu açmasıyla müzede açılmış oldu. Yani müzem, harika, benim şu anda tam 22 yaşında genç, kocaman askerliğini yapmış bir delikanlı gibi. Ve şu anda müzede 1250 makine var. 1250. Çünkü bağış makinelerde alıyorum. Tabii ki. Tabii. Stüdyosu olup da kapatmış, rahmete ermiş. Öyle insanlar var ki ya, Nakiboğlu'nun müzesine. Harika. Aile getiriyor, eşimin vasiyeti diyor. Tanıdığım insanlar, getiriyor. Onlar bazıları da bir program yapıyoruz. Onlarla söyleşi yapıyoruz ve onları alıyoruz. Ayrı vitrinlerim var. İsimlerini yazıyorum. O çok ayrı bir duygu. Tabii. Profesör Doktor Nevzat Atlı hocamın film çekicisi bende, oynatıcısı bende. Getirdi, hediye etti. Bu da bir tarih. Erol Deran profesör getirdi, hediye etti. Bakırköy Kaymakamımız geçen işte birkaç ay önce. Hı-hı. Ya Nakiboğlu, senin burası tam bir mabet. Benim makinalarda gezinip duruyor bizimle birlikte. Sefer emri çıkınca hani kaymakamlık da böyle değişiyor ya. Hı-hı. Ya şu makineyi bak, bunun pillerini temizledim. Neyse, akan makan yokmuş dedi. Getirdim. Adamın adını koydum oraya. Nazmi Gül'ünü ve de gelen insanlar, aa ya bu falancanınmış, bu filancanınmış dedirtmek. Daha evimde hala daha 200-300'e yakın makine var. Onlar müziği... Sığmıyorum ya, ki. Oraya da sığmıyorsunuz. Ama hedefim şimdi gözüm açıkken, hayattayken ve çocuklarımdan ziyade torunlarım çok daha hevesli. Esasında okullarımda okuyan 300-500 torunum var. Fakat karın bağı 4 torun var. Bunların içerisinden hele bir tanesi var ki, dede ne yaptın ya, hala alamadın mı bir yer, al satın al da şu makinaları taşıyalım, ben de sana mankenlik yapayım, rehberlik yapayım, yani gezdireyim, anlatayım fotoğrafı. Harika. Diyor şu anda 5. sınıfa yeni geçti. Harika, harika. Peki şimdi neler var dedik müziğin içinde? Evet, kameralar doğru. Var. Efendim şimdi fotoğraflar var. Eski fotoğrafın fotoğraflar. Tabii 1826 Niyevs'in pencereden bakıp da ilk kalıcı kılınan fotoğrafın arkasından Daguerre Taip fotoğraf makineleri. Daguerre, yani bir Fransız, 1839 yılında fotoğraf artık bir sanattır diyerek onu belgelettiği tarihten itibaren fotoğraf makineleri hayatımıza girmiş. Aynen. Ancak benim elimdeki en eski fotoğraf makinesi, müteahhit diliyle iki oda bir salon diyorum. Hı hı. Çünkü 50 santim 50 santim fotoğraf çekiyor. Açıldığı zaman da yaklaşık 2 metre boyunda çift körüklü, ahşap, el yapımı bir Alman bir fotoğraf makinesi. Çok güzel. 1896. Diyorum ki bakın, bunun yaşamdaki anılarını şöyle bir sıralasak. O yıllarda Balkan Savaşları başladı. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, hiçbir barış yok. Ama savaşlar hep akılda kalıyor. Bütün bunları tanıklık etmiş o makineler. Evet. Yani 1896 yılından itibaren 1900'lü yılların, 1910'ların, 20'lerin körüklü makinaları, büyük stüdyo tipi makineler, magazin habercilerin kullandığı makineler, sonra cam film, bir zamanlar tabii esnek filmden önce o tür filmler, fotoğraflar çeken kutu makineler, tabii Kodak. İlk Kodak çıkarmıştı 1890'lı yıllarda. Onun ilk prototipi hemen hemen elimde var. 1895-96 yıllarının sertleştirilmiş kartondan yapılmış, içine rol film 120'lik yüklenen. Diyor ki Kodak, George Eastman, siz düğmeye basın, gerisini bize bırakın diyor. Evet. Öyleyse biraz da fotoğrafçı tarihinden haddim değil ama sizin yanınızda. Ama ne yapalım, biz de bir şeyler öğrenip de anlatmaya çalışıyoruz. Harikasın. Her çeşit makine var. Tamam. Leica tipi fotoğraf makineleri var. Nikonlar, Canonlar, Minoltalar, Pentaxlar. Agrandizörler var. Agrandizörler var, her çeşit. Efendim? Ondan sonra yıkama tanklarım var. Pozometreler var. Pozometreler, ondan sonra filtreler, renkli yani. Filtreler. Yani fotoğrafa dair tam bir ekipman müzesi. Yani sıra dışı. Oraya gelen 100 yıl öncesinin teknolojisinden başlayarak günümüze kadar nasıl bir değişim geçirmiş, bunu rahatlıkla görebilir. Aynen öyle efendim. Zaten özür dilerim, kronolojik bir sıralama var orada. Çok sağ ol. Tarihsel yürürken zaten onları hissediyorsunuz. Çok basit bir fotoğraf makinesi düzeneğim var. Önünde ince kenarlı bir mercek, arkasında bir aydınger. Onunla gençlere fotoğrafı, bugün dijital makine bakıyor. Ondan sonra fotoğrafı çekiyor. Ters çeviriyor, selfie yapıyor. Evet. Self dediğimiz hadise self timer. Yani kendi kendine o zzzz derse tık diye çeker ya makinelerin üstünde bazen. Hatta bazen aksesuardır onlar. Evet. Ama maalesef tabii günümüzde bunların hepsi artık biraz... İşte. Evet. Ve ters görüntüdür. Daima fotoğraf. Hatta Kültür Üniversitesi'nin öğrencileri bir gün bir workshop yapıyoruz. Siyah beyaz fotoğraf. çekiyorlar. Coşkun Aral'la beraberiz. Üniversitede derse giriyor. Çocuklara bir fotoğraf makinesini, büyük boy 18-24, cama açtım. Dışarıdan güzel neşeli bir hava, böyle ağaçlık falan. Çocuklar koro kurdular. Ya hocam neden ters görünüyor? Halbuki inişe kenarlı merceklerde görüntü hep terstir. Bunu biz de ters görüyoruz beynimizde ama o düzelten o. Hemen bir espri yaptım. Ya bu makineye çocuklar ters koymuşlar diye. Şöyle bir çevireyim yaptım. Dedim ya arkadaşlar ilkokul bilmem 3. sınıfta öğrendik ince kenarlı mercekleri diyerek. Sonra onlarla karanlık odaya giriyoruz. Elimde onlara verebileceğim yani millet dışarıda çöpe koyduklarını bile almışım ben. Harika. Negatifler var. Meskalık negatifler var. Yani gençler karanlık odaya girip tecrübe edebiliyorlar. Baskılar yapıyoruz. Baskılar yapıyorlar. Kesinlikle. Analog yöntemleri görüyorlar. Aynen öyle. Ve sistemi anlıyorlar. Aynen öyle. O zaman buradan da gençlerimize çağrıda bulunalım. Gençler lütfen hani sadece kafeler yeterli değil, barlar yeterli değil. Alın arkadaşlarınızı, alın sevgililerinizi, gidin. Burada hem güzel kültürümüzü geliştirelim, hem öğrenelim, hem de güzel bir vakit geçirelim istiyoruz. Sizin çok da güzel bir şu an elime geçti. Bu müzeyle birlikte yaptığınız harika bir etkinlik olmuş. Kumbaracı Yokuşu Çocukları diye. Evet, şu an içinde olduğumuz bölge. Evet yani o da güzel bir Endek Sokak, Kırım Kilisesi. Güzel bir tesadüf. Şimdi amaç da çocuklarla Kumbaracı Yokuşu sokağında geçirdiği, yani sokağın geçirdiği tarihsel değişimi hem anlamak hem sosyal farkındalık yaratmak ve sokağın bugününü fotoğraflar aracılığıyla belgelemek. Ama bunları çocuklar çekti. Kesinlikle. Bu çocukları nasıl seçtiniz? Nereden seçtiniz? Şimdi bu proje bana bir arkadaşım vasıtasıyla geldi. Ekol Drama Ayla Algan'ın grubunda bir eğitmen Filiz Işık. Çok güzel. Burada yaşıyor. Harika. Bu bölgede yaşıyor. Buradaki binalar yıllar öncesi ben bilirim hep mobilyacılar falan filan vardı ama şimdi çok güzel kültür, sanat, İfsak bile yıllar öncesi buradaydı biliyorsunuz. Bu sokağın esas adı Humbaracı, top mermisi demektir. Tophaneye bağlanan bir sokak. Ondan sonra bu bana bu teklif geldiğinde 10-12 yıl önce sıcak baktım. Çünkü ben cebimdeki para benim değil. Hepimizin. Harikasın. Sosyal sorumluluk anlamında ve çocuklarımıza drama dersleri aldırdım. Hemen altta biliyorsun semt konağı var. Pazar günleri orada ben de bulundum. Drama dersleri öğrendi çocuklar. Fotoğraf çekim tekniğini. Harika. Öğrendik. Sonra basıldı mı onlar? Sonra çocuklara 20 adet 20 öğrenci seçildi. Nasıl seçtiniz onları? Bu öğrenciler Filiz Işık okullara gitti. Özellikle istekli olanlardan kız erkek karışımı zaten yaşları da orada yazıyor. Üç tane okuldan burada okuyan çocuklar. Makineler nasıl? Makineleri 20 tane makine aldım. Hatta 21 tane aldım. Bir tanesini hala Aytan'ın eşim kullanıyor. Hala kullanıyor bugün. Praktika. Esas marka olarak Doğu Alman'dır ama Japon 7.2 çok şeyim çizim pikselim. Ve bu çocuklara semt konağında birer tane hediye ettim ona. Harikasınız. Müzeye geldiler, müzeyi gezdiler ve kendi gözleriyle, kendileri vizörden bakmak suretiyle buradaki yaşamı fotoğrafladılar. Deneyimlediler. Ve bu kitap 2500 adet ISBN numarasına kadar aldım. Aslında Diyanarlar'da satılabilecek bir kitap bu. Ama ben Bakırköy'de yaşıyorum 50 yıldır. Gaziantep'ten doğmuş olabilirim ama İstanbul'da 61 yıldır İstanbul'dayım. 10 yaşında geldim. Dolayısıyla hattı hizmet değil, sattı hizmet yaparak Beyoğlu bölgesinde bu hizmetim. Açılışta vinil baskılar yaptık. Bu harika. Ayrıca hani yağmur yağışı olur bu olur sokak sergisi açtık. Dönemin belediye başkanı açılışa gelmedi. Gelseydi şaşardım dedim. Çünkü tam serginin açılacağı günlere yakın yolu kazmaya başladılar. Aman Tanrım. Evet, maalesef toz toprak içerisinde açtık. Yani gönlümüz istiyor ki herkes bu faaliyetleri, hele ki siz burada hem emek koyuyorsunuz hem de maddi bir şey koyuyorsunuz. Bir fayda sağlamak da adına. Topluma maya çalmaya çalışıyor. Harikasınız. Hilmi Bey, ne kadar çabuk geçti zamanımız. Aslında benim soracağım pek çok soru vardı. Mesela müzeciliğin sorunlarını konuşmak istiyordum. Sizin gelecekte kendi müzeniz için hayalleriniz ve planlarınızı soracaktım ama hiçbirisini soramadım. Çok mu konuştum? Hayır, çok güzel şeylerden bahsettik ama konuşacak şey çok. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Size ben çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Belki bu soracağım soruları da bir başka programda yine bir araya gelmek. Çağırsanız gelirim. Seve seve. Seve seve şimdiden teşekkür ederim. Müzemi gezdirirken diyorum ki gelirseniz sizin diyorum. Çok doğru. Gelmezseniz benim. Harika. Güzel bir sloganla da çok bitirmiş. Çok teşekkür ederim Açık Radyo ve size. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum değerli dinleyiciler. Sağlıcakla kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm. 15 günde bir salı günleri 15.30'da Açık Radyo'da.